En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Homo sapiens, altså sådan nogen som dig og mig, vandrede fra Mellemøsten til Europa for ca. 40.000 år siden. Man skal forestille sig en gruppe homo sapiens, der kommer vandrende igennem landskabet. Det er det, du har lært i skolen. Så ser de det her klippeskjul op ad bakken. Men en 54.000 år gammel mælketand, fundet i en grotte i det sydlige Frankrig, betyder, at historiebøgerne måske skal skrives om. Det er et paradigmeskifte, kan man sige. Det rykker ved de hypoteser, vi har, og det er rigtig vigtigt, fordi så betyder det, at vi kan komme videre. Det siger arkeolog og lektor ved Aarhus Universitet, Trine Kjeldberg Nielsen. Det her, det er et af de lokaliteter, hvor man rent faktisk godt må forestille sig arkeologerne med en lille pensel og en lille ske. Et netop udgivet studie af tanden i grotten placerer homo sapiens i Europa 10.000 år tidligere end hidtil antaget. Det var ligesom noget, der åbner op for nogle helt nye spørgsmål. Så jeg er sikker på, at vi på kommende udgravninger kommer til at skulle kigge på arkeologien på en helt anden måde. Hvordan kan en enkelt knækket mælketand rokke ved hele vores forståelse af menneskets indtog i Europa? Det er Pilestræd i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Trine, en 54.000 år gammel mælketand fundet i en grotte i Frankrig. Hvorfor er det en stor opdagelse? Jamen, den dukker jo op på et tidspunkt, hvor vi sådan rent arkeologisk, altså vi er egentlig sådan lidt en black box, kan man sige. Vi ved ikke særlig meget om overgangen fra neandertalerne til homo sapiens. Så derfor så kan lige præcis sådan en enkelt tand fortælle os noget helt nyt, og det er lige præcis det, den her tand den gør. Og hvad den fortæller os, der er helt nyt? Jamen, den fortæller os jo, at homo sapiens er i Frankrig, det vil sige det vestlige Europa, 10.000 år tidligere, end vi før regnede med. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder noget for vores forståelse af, hvor tidligt de koloniserer de her områder, hvor tidligt de bevæger sig og krydser Europa, fordi at vi ved, at de er i Bulgarien for eksempel for 45.000 år siden. Men vi har ikke tidligere regnet med, at de faktisk nåede hele vejen til Vesteuropa så tidligt. Og selve tanden, man har fundet, hvem har den tilhørt? Jamen, den har jo tilhørt et barn. Vi ved ikke præcis, hvor gammel barnet har været, men det er jo en mælketand, så barnet havde sandsynligvis tabt den her tand på et eller andet tidspunkt, og så er den ligesom blevet aflejret i det her jordlag, som er det, der er det helt afgørende for, at vi kan sige, hvor lang tid siden det er. Og det her barn, som har haft den her mælketand siden i munden, hvordan tror du, barnet har set ud? Jamen altså, det er jo, hvis det er rigtigt, at det er en homo sapiens, så må vi jo formode, at vi kan forestille os noget lidt ligesom os selv. Vi ved ikke så meget om deres tøj, kan man sige, men, og hårfarve og sådan nogle ting, men et barn, ligesom vi føder i dag. Ja. Men et barn, der har haft tøj på? Ja, det er ret sandsynligt. Men vi ved ikke, hvilket noget tøj? Overhovedet ikke. Nej, vi har ikke fundet noget tøj, kan man sige, men vi har fundet indirekte beviser på, at der bliver produceret skindtøj på det tidspunkt. Men klimaet fortæller os også, at det er ret nødvendigt for de her mennesker at på en eller anden måde beskytte deres krop, så de har helt sikkert haft beklædning på. Og muligvis også smykker og dekorationer og sådan ting. Og i forhold til et barneliv i dag, hvis man dengang tabte tænder på samme tidspunkt nogenlunde, som man gør i dag, så har det måske været et barn et eller andet sted mellem 6-9 år. Det kan sagtens være, så de har jo ikke undersøgt det yderligere, så vi ved det ikke 100%, men det er sandsynligt, ja. Og et barn, et 6-9-årigt homo sapiens barn for 54.000 år siden, hvad har det lavet? Jamen altså, det har selvfølgelig haft en rolle i gruppen, kan man sige, men selvfølgelig ikke på lige fod med de voksne, som har gået på jagt og samlet ind til føde og brændsel og sådan ting. Men de har sandsynligvis haft en eller anden form for rolle i gruppen, så de har måske hjulpet med nogle ting, men også løbet rundt og leget, ligesom børn gør i dag. Og indsamlet smukke ting, sten og så videre, og taget det med hjem til grotten. Mm-hmm. Det her er jo dit felt. Nu spørger dig bare, og du skal bare sige til, hvis du synes, det er et fjollet spørgsmål. Hvad tror du, de her mennesker eller det her barn har tænkt om sig selv? Ja, det er virkelig et svært spørgsmål. Man kan sige, som arkeolog er det noget af det, vi faktisk rigtig gerne vil hen til. Altså grunden til, at vi gør det, det er jo for at forstå de her mennesker. Men det er jo lige præcis der, hvor vi i hvert fald fra den arkeologiske evidens ikke rigtig kan komme videre. Så der skal vi sætte os ind i deres tanker og sådan nogle ting. Så jeg må forestille mig, at ligesom vi kæmper med dagligdagen hver dag, så har de sikkert også kæmpet med dagligdagen hver dag, og de ting, der skulle nås. Mm. Det er sjovt at forestille dig sådan en stresset fortidsdag. Mm. men det er nok for nogle andre ting, de har været stresset over. Trine, fortæl om det sted, man har fundet tanden. Ja, altså det er jo et lækkert sted, kan man sige, i Sydfrankrig. Ja, man skal forestille sig en gruppe homo sapiens, sandsynligvis, der kommer vandrende igennem landskabet. Så ser de det her klippeskjul op ad bakken. Og lige præcis det her klippeskjul, som er cirka 100 kvadratmeter stort, har haft fuldstændig udsigt ud over den her store, store dal, som har været der, hvor de kunne jage byttet. Så derfor så ved at tage op på bakken og være i klippeskjulet, hvor man har været beskyttet, for eksempel af bjerget bag sig, og kunne have et rigtig, rigtig godt udkig ud over dalen. Det har været et af de mest attraktive steder at bosætte sig i de her korte perioder, hvor de er i de her grotter. Og du siger, skjulet er cirka 100 kvadratmeter. Ikke særlig stort, hvis man tænker på huse og lejligheder i dag. Har vi nogen idé om, hvor stor gruppen har været? Altså, hvor mange mennesker har det været, der har boet det sted? Vi ved ikke præcis, hvor store grupperne er, men baseret på forskellige typer beviser, altså for eksempel fodspor, som der er gjort nogle steder, det er så primært fra neandertalerne på det her tidspunkt, der regner vi med en gruppestørrelse på omkring 20-50 mennesker. Mm-hmm. Så det er ikke store grupper. Man kan forestille sig, at de kommer hen til den her grotte og ser de her gamle efterladte bålsteder og tænker, her er der godt at være, og der slår de sig så ned. Hvordan forestiller du dig en typisk dag i grotten har været for dem for 54.000 år siden? Ja, klippeskjulet. Jamen altså, en typisk dag har nok været, at man er stået op, man har tændt bålet, eller måske i hvert fald det bål, der måske har kørt hele natten, er blevet, man har puttet nyt brændsel på. Så har man planlagt, hvad man skulle have fat i den dag, fordi det er jo jæger samler, og det vil sige, at hver dag går med at jage, og med at indsamle føde fra landskabet, fra naturen. Så har man lagt sin plan, og så er der måske en mindre delgruppe af gruppen, der er blevet sendt ud for at samle, og en anden delgruppe, der er blevet sendt ud for at jage. Nogle er blevet derhjemme, og så kan man forestille sig, at de har udført deres daglige opgaver og kommet tilbage til klippeskjulet, og hen over aftenen så fået tændt ordentligt op i bålet igen, og så arbejder de på knoglerne. Vi kan se, alle knoglerne har jo skæremærker, så vi kan se, de, det er der, de slagter deres nedlagte byttedyr i selve klippeskjulet. Og så varmer de dem sandsynligvis over bålet og spiser dem til aftensmad. Når de kommer til klippeskjulet, og de er det her sted, og jæger samler det her sted, hvor lang tid er de der i dage af gangen? Er de der i år af gangen? Hvor længe tager de ophold i sådan en klippeskjul? Jamen alt fra et par dage til et par måneder, vil jeg sige, er nok realistisk. Sandsynligvis ikke et år. Altså vi ved, at de følger sæsonerne, altså det vil sige årstiderne, skiften, i forhold til de ressourcer, der er i landskabet. Så derfor så må vi også regne med, at de flytter sig, når dyrene og landskabet forandrer sig. Så derfor med årstiderne, så har de måske nogle pladser, hvor det er mere attraktivt at være om efteråret, og nogle steder det er mere attraktivt at være om sommeren. Og det er noget, det er en viden, der er gået igennem generationer, de har kendt til de her steder, og de har da overlevet det til hinanden, eller hvad forestiller man sig? Man forestiller sig, at de på en eller anden måde kommunikerer netop den her viden om landskabet til den næste generation. Så ja, det vil man regne med, men det er selvfølgelig ikke noget, vi som arkeologer kan stedfeste med beviser. Så den lille fortidsdreng eller pige, som havde tabt mælketand i hulen, har formentlig også fået at vide, hey, når du en dag bliver voksen, så skal du formentlig tilbage hertil. Så er det her et godt sted at være. Mm. Mm. Hvem har været der før dem? Jamen det har neandertalerne jo i rigtig lang tid faktisk. Og så kan vi også se, at neandertalerne kommer tilbage efter homo sapiens, de har forladt grotten. Så faktisk, dengang man begyndte at grave den her, altså dengang arkeologerne begyndte udgravningen her, der havde man jo regnet med, at det var en ren neandertalerstratigrafi, man nærmest fandt indtil de homo sapiens kom ind til aller sidst. Hvem er de her neandertalere? Fortæl om dem. Jamen neandertalerne er jo en, hvad skal man sige, der er stor diskussion, om man kan kalde dem en menneskeart, fordi vi ved jo, at neandertalerne og homo sapiens, de får børn med hinanden, der også kan få børn, så derfor sådan rent biologisk er det svært at sige menneskeart. Men om ikke andet så en anden mennesketype, som ser anderledes ud, de har en anden knoglestruktur, de lever lidt anderledes, de er også jægersamlere, så på den måde de har de den samme livsstil, men de laver andre redskaber, og de har en anden materiel kultur og kultur generelt. Hvad er der anderledes ved deres redskaber? Jamen deres redskaber, og nu bliver det lidt teknisk, men altså når man laver stenredskaber, så slår man jo en sten med en anden sten. Og det skaber det, vi kalder afslag. Og neandertalerne, de laver afslagstyper, som hedder Levallois. Men med homo sapiens, der har vi en anden teknik til at slå på stenene, så man faktisk får sådan nogle aflange afslag, og dem kalder vi flækker. Det er sådan set den store forskel. Kan du prøve at beskrive, hvis man står med sådan et stenredskab fra neandertaler og fra homo sapiens, kan du prøve at beskrive, hvordan de forskellen i, hvordan de ser ud? Man kan sige sådan konkret på den her lokalitet, der kan vi se, at neandertalernes redskaber, de er bredere, hvor dem, som homo sapiens laver, er længere, end de bredere. Men hvad er det for et redskab? Det kunne for eksempel være knive, det kan være skraber, som man bruger til at skrabe skind med. Vi har også det, vi kalder spydspidser, som er især dem, som dukker op i homo sapiens lagene, som er ret interessante præcis på den her lokalitet, fordi vi kan se, at de producerer dem i massevis, og de er relativt ens, hvilket også tyder på, at de har en måde at lave det på, som er nærmest en form for masseproduktion. Mm-hmm. Og det ser vi på ingen måder hos neandertalerne. Da den her gruppe af homo sapiens med barnet ankommer til klippeskjulet og kommer indenfor, hvordan har de kunne se, at der har været andre i grotten før dem? Jamen, de har sandsynligvis, som sagt, kunne se de her rester fra de gamle bålsteder. Og så selvfølgelig også de stenredskaber, der er blevet efterladt, efter man har slagtet. Nogle har man måske bare tabt, nogle har været gået i stykker, så har man ladt dem ligge. Og så knoglerester fra de dyr, man har slagtet, har også ligget i klippeskjulet. Men igen, det er jo et spekulativt spørgsmål. Tror du selv, de har tænkt, ah, det er nogle helt andre end os, der har været der? Eller tænkt, gud, det er nogen ligesom os, der har været her før os? Jamen, baseret på det, de har kunne se, så har de muligvis kunne se, der var lidt forskel, altså som sagt med de redskaber, der er efterladt. Men man må forestille sig, at hvis de har mødt hinanden, altså grupperne har interageret med hinanden og set hinanden i landskabet, så må man regne med, at de på den måde har kunne genkende hinanden som mennesker. De har sandsynligvis kunne se, at de så anderledes ud, og vi ved jo ikke præcis, om deres tøj for eksempel også har været anderledes, om den måde, de har udsmykket sig på, har været så anderledes, at de har kunne se forskel på hinanden på den måde. Så i den her grotte, eller det her klippeskjul, har der først i mange tusind år været neandertalere, der er kommet vendt tilbage og tilbage og tilbage til den her grotte. Og så er der en periode pludselig, hvor det er homo sapiens, der kommer i grotten. Ved vi noget om, hvor mange år der er imellem, at der er neandertalere, og så der pludselig kommer homo sapiens? Ja, så det er jo faktisk noget af det, som de her forskere, som har nærstuderet grotten, faktisk har kigget nærmere på. Og det er ret interessant, at den metode, de bruger, det er faktisk på klippeskjulets vægge, der er der sodrester fra de her mange, mange bål, der har været der. Og ved at lave sådan en datering af lagene af sod på grottens væg, kan de se, at imellem de to lag sod, som der er fra neandertalernes tid, og homo sapiens påsættelsens tid, er der kun sandsynligvis én årstid, det vil sige et år. Og det er, fordi der er nogle aflejringer, nogle mineraler der imellem de to lag sod. Så derfor så argumenterer de for, at der muligvis kun er gået et enkelt år imellem, at neandertalerne forlader grotten, og at homo sapiens flytter ind. Jeg skal lige forstå det med soden, altså, fordi udenbart tænker jeg, at et neandertalerbål og et homo sapiensbål er vel... Altså, soden er vel den samme? Ja, soden er den samme, men det, der faktisk er the smoking gun i den kontekst, det er, at nogle steder så er stykker af klippeskjulets væg faldet ned i de jordlag, så derfor så kan de sammenligne med de perioder, som der er på klippeskjulets væg, fordi det er faldet ned i de jordlag, som er relevante for henholdsvis neandertalerne og homo sapiens. Så derfor så kan de korrelere mellem, hvad det er for noget sod, der er fra homo sapiens, og hvad for noget sod, der er fra neandertalerne. Hvis det er rigtigt, hvis de har været den her grotte med kun måske kun en sommers mellemrum eller en vinters mellemrum. Mm. Det lyder jo helt vildt. Det gør det i hvert fald i mine, og jeg ved ikke, hvordan du tænker om det som forsker, fordi det meget af det, I er optaget af, er jo den måde, neandertalerne og homo sapiens interagerer på i Europa. Hvad siger det dig som forsker, at der har været et sted, hvor de er kommet med måske kun en årstids mellemrum? Jamen, det er jo fuldstændig vildt, kan man sige, sådan rent metodisk også, at vi er nået til et punkt, hvor vi kan være så nøjagtige. Så på den måde er det sådan rent metodisk fuldstændig banebrydende. Men derudover så fortæller det os også netop, at der burde måske have været en form for interaktion, som vi ikke kan se i arkeologien. Vi kan ikke se, de udveksler viden, for eksempel om deres forskellige redskabstyper. Så det betyder også noget for den måde, vi forstår, hvordan de her to grupper sandsynligvis har interageret med hinanden i det her landskab. Hvis vi ligesom går videre på den tanke og forestiller os, at den gruppe homo sapiens, som barnet tilhørte, altså det barn, som har tabt den mælketand, som egentlig er stridens æble i alt det her, hvis den gruppe homo sapiens på vej hen til klippeskjulet har mødt neandertalerne, der har været i klippeskjulet, gået den anden vej, altså det er et tænkt eksempel, men hvordan tror du, de her to grupper har tænkt om hinanden eller reageret på hinanden? Fordi jeg kan forestille mig flere ting. Jeg kan både forestille mig noget meget fjendtligt eller noget meget venskabeligt. Jeg kan forestille mig alle mulige ting. Hvad forestiller du dig? Jamen, du har fuldstændig ret, at det er ligesom de to scenarier, man tit udspiller i sit hoved. Men det, man skal huske på, det er også, at helt generelt, så er vi i et landskab, hvor der er rigtig, rigtig få mennesker, uanset om det er homo sapiens eller neandertalere. Så derfor så tror jeg, at når man har set andre grupper af ens egen slags, om det så har været en lidt anden type, så tror jeg, man har været nysgerrig. Fordi det er så sjældent, man møder de andre grupper i landskabet. Og når du siger sjældent og få, kan du konkretisere det på en eller anden måde, så man kan forestille sig det i Europa, eller på de her vidtstrakte skove eller sletter, eller hvad det er, hvor sådan altså, udbredelsen af mennesker eller mennesketyper? Vi har jo ikke de præcise tal, men altså nogle af de tal, der er, det er jo, at vi snakker få tusind mennesker i et kæmpestort område, som for eksempel Frankrig. Og i grotten her, det her klippeskjul, det er fordi, når vi siger klippeskjul, så er det fordi, man skal ikke forestille sådan en dybliggende grotte eller et sted. Det er jo et sted, der er udsat for vejr og vind. Det ligger jo helt ud til præcis. Altså, og en lille, altså 100 kvadratmeters lille klippefremspring med noget klippe henover. Når man så kigger på de her forskellige jordlag, så er der altså et jordlag i midten, hvor der er den her ene homo sapiens tand. Og så er der ovenpå det, så er der aflejret jordlag, hvor det så igen er neandertaler ting. Med andre ord, hvis det her skal være et bevis på, hvad der er foregået i hulen, så har der ligesom været en lang periode med neandertaler, så en lille periode, hvor homo sapiens har været i hulen, og så pludselig neandertaler igen i mange år. Hvad tolker du ud af det? Jamen, altså, jeg tolker jo netop, at vi har en eller anden, sandsynligvis nærmest pionergruppe, kan man sige, der flytter sig igennem Europa og når til det vestlige Europa, fordi vi kan jo se både langs den sandsynlige rute, de har taget, og i Frankrig generelt, har vi ikke andre lokaliteter, andre pladser, hvor vi har set evidens for det her, eller beviser for netop homo sapiens på det tidspunkt. Så barnets gruppe, den her gruppe homo sapiens, 20, 30, 40, måske 50 individer, hvor barnet var en af dem, de kan sådan set bare have været tilfældigt, at de nåede så langt. Altså, du ved, de kan være en enlig svale. Det behøver ikke nødvendigvis betyde, at Europa langt tidligere, end vi forestiller os, er blevet koloniseret af homo sapiens. Jeg tror netop, det er det, vi skal regne med nu, i hvert fald i forhold til det arkeologiske, så er det en enlig tidlig svale. Altså, forskernes påstand, det er jo, at tanden og stenredskaberne, som man har fundet i grotten, tilhører en gruppe homo sapiens, der levede for ca. 54.000 år siden, på et tidspunkt, hvor vi regnede med, at der kun var neandertalere i Europa. Lad os lige gennemgå deres beviser og metode. For det første, hvordan kan arkeologerne se, at neandertalere og homo sapiens på skift har brugt grotten? Jamen, det er jo netop på grund af jordlagenes, altså stratigrafien, som vi kalder det. Og vi kan se, at der er 8 jordlag i alt, og et af dem her, lag E, som de kalder det, er netop det lag, vi snakker om, der hvor der er tand og redskaber fra homo sapiens. Og man kan også se, at imellem de her jordlag, som jo er defineret både på baggrund af jordens geologi, altså der hvor meget sand og ler og jord der er i det, men også på grund af den arkeologi, der er i det, så vi kan se, der er forskel på dem. Men vi kan faktisk også se, at der imellem de her 8 jordlag er det, vi kalder sterile lag. Det vil sige, at der er en periode, hvor der bliver aflejret sand, uden at der er mennesker. Okay. Og det er jo det, der gør, at vi kan se, at det er 8 separate perioder af bosættelse. Så det er sådan ligesom en lagkage, der ligesom skifter struktur, farve, hvor meget sand, hvor mange sten der er i det. Og inde altså i midten af den her lagkage, der er det lag med homo sapiens. Hvordan aldersbestemmer man det jordlag? Jamen altså, lige præcis i det her tilfælde, der har de brugt luminescens og C14-datering, altså radiokarbon-datering. Og luminescens, der daterer man, hvornår jordlagene sidst var eksponeret for lys. Og med C14-datering, der går man ind og finder organisk materiale i for eksempel knogler eller andre rester, der er. Og så daterer man, hvornår den organisme døde, kan man sige. Hvordan kan man være sikker på, at den her mælketand, man har fundet, det er da kun en knækket, det er ikke en helt mælketand, det er en knækket mælketand. Hvordan kan man være sikker på, at det er en homo sapiens tand? Det de gør i det her tilfælde, fordi de desværre ikke kan udvinde DNA fra den, så laver de en sammenligning med mange, mange andre tænder i forhold til dens form. Så de har lavet en reference af tænder fra rigtig, rigtig mange andre individer, både fra neandertalere, fra tidlige homo sapiens andre steder fra i verden, og så fra homo sapiens langt senere i Mesolitikum. Og så går de ind og sådan rent statistisk laver en analyse af formen på tanden, og i det her tilfælde især på tykkefladen på tanden, fordi det er der, vi har nogle karakteristiske former, som gør, at vi kan se, om det er en neandertaler eller en homo sapiens. Og med det finder de så ud af, at den er mere firkantet, end vi ville forvente, hvis det var en neandertaler, og derfor passer den formmæssigt med de homo sapiens tænder, vi kender. I forhold til de her jordlag, altså jeg tænker 80.000, 50.000, 30.000 30.000 år. Det er virkelig lang tid. Kan tingene ikke have rykket sig på de her jordlag? Det kan de i princippet godt, og vi ser tit på arkeologiske udgravninger, at tingene flytter sig. For eksempel fordi der er dyr, der tager det med sig. Altså en mus eller et eller andet dyr, der graver i jorden, kan rigtig tit tage genstande med sig fra et jordlag til et andet. Men det har de jo sådan set også været inde og nærstudere her lige præcis i den her grotte. Netop på baggrund af for eksempel, at man kan kigge på, om jorden har flyttet sig. Fordi man kan se forskel på det, man vil kunne se musegange og sådan nogle ting. Det kan man se i jorden. Ja. Så det undersøger man, mens man graver. Så de argumenterer jo netop for, at lige præcis den her grotte, har de ingen beviser på, at tingene har flyttet sig rundt. Men når jeg spørger, så er det jo fordi, der bliver lagt så meget forklaringskraft i én knækket mælketand, angiveligt fra en homo sapiens. Jeg tænker på en anden, altså det er nærmest som sådan en drabsefterforskning, ikke? Man kunne også forestille sig, at der har været nogle lidt sentimentale fortidsforældre, der har set, når vores lille barn har mistet mælketanden, den graver vi da lige ned. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt, men så ville man også regne med, at man ville kunne se den nedgravning i jordlagene. Så det har de helt sikkert også kigget efter. Men jeg vil sige, noget af det, som man måske kunne være lidt kritisk omkring, hvis man skulle derhen, det er jo netop, altså, hele forklaringskraften ligger i den her ene tand. Den eneste måde, vi kan være 100% sikre på, at det er en homo sapiens, det er ved at studere dens DNA. Og det har vi ikke kunne gøre endnu, så det glæder mig til, at de eventuelt kan i fremtiden, når de finder nye fund fra de her jordlag, fordi de jo graver videre. Trine, en knækket mælketand i et jordlag i en grotte i Frankrig, er det bevis nok til, at vi skal omskrive historiebøgerne? Ja og nej. Altså, det ændrer jo netop på vores forståelse af, hvornår homo sapiens bevæger sig rundt i Europa. Så på den måde, så ja. Men det ændrer ikke som sådan på den store forklaring, som vi allerede havde, netop at vi ved, at der er mennesker i det her landskab, der flytter sig rundt, og vi kan se, at homo sapiens, de kommer ikke ind og bosætter sig her og bliver der. Det er en enlig svale, som vi ser det lige nu, men det kommer til at betyde, at vi skal kigge på alle de andre lokaliteter, vi har, både i nærområdet, men også i andre områder, med helt nye øjne, især de steder, hvor vi muligvis har tænder, som vi kan undersøge på lige vis. Men selve beviset i tanden, altså på det her specifikke sted, den synes du er solid nok? Altså det synes jeg i forhold til den videnskab, jeg kan se, de har foretaget på lokaliteten, ja. Og så tænker jeg, hvis en tand er nok til at rokke, i hvert fald potentielt rokke ved forståelsen, vores forståelse af fortiden, hvad siger det så egentlig om sikkerheden og styrken af vores forståelse af fortiden? Jamen det siger jo netop, at vi nærmest ingenting ved. Så derfor så vil et enkelt bevis, et enkelt lokalitet, en enkelt ny plads, kunne ændre fuldstændig på vores fortælling. Trine Kalberg Nielsen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Tak. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.